тоді перестало. Газети згоріли, а все інше навіть не думало займатися. «Давай спробуємо ще раз». «Ай, облиш, не так уже й холодно. Ходи під ковдру, я тебе зігрію». Облишивши марні спроби розпалити сімейне вогнище, Софія роздягнулася, цокочучи зубами, і стрибнула у ліжко, щоб бодай той вогонь, що охопив її чоловіка, не згас передчасно. Сьогодні Ігор був чудовий, моркотів лагідні слова і цілував, і милував, аж жарко стало. Коли він заснув, Софія ще довго перебирала кучерики на його грудях, не сміючи ворухнутись. Так міцно навіть у вісні обіймав дорогий її серцю чоловік, батько їх чудової донечки. І красень, красень на усе місто. Вона вже пробачила йому п'яну сцену в гуртожитку одразу після приїзду. Нічого дивного шукала Софія йому виправдань. Чоловік довго жив один, здичавів, відвик від неї. Ну, випив трохи, з ким не буває. Ну, вилаяв її ні за що, ні про що, образливо, але трапляється. В якій сім'ї такого не буває? Але ж останні тижні, коли він нікуди не ходив, одразу після репетиції йшов додому, не пив, усе змінили. Ігор знову став її Ігорчиком, якого вона так любила і любить, і зараз до нестями. Жодної особи чоловічої статі в світі для неї вже давно не існувало, крім нього. Куди ж їм усім, крокодилам невмиваним? До її князя. Вона і себе любила тому, що її любив він. Її обличчя мусить бути гарним, бо він, Ігор, дивиться на нього. Тому доглядала, підфарбовувала обережно, непомітно, щоб виглядало воно якнайкраще. Волосся мила, чесала, укладала, бо він любив торкатися тієї золотої хвилі. Вона й вушка свої маленькі рожеві любила, бо він шепотів у них милі словечка. І ноги свої узувала в черевички на підборах, аби кожен, супроводжуючи її поглядом, заздрив Ігореві. Бо що вона без нього варта? Кому вона без нього потрібна? А їхня донечка? Господи, спасибі тобі за те, що ти створив його найкращого у світі. За те, що ти створив мене такою, аби він зміг покохати мене. За те, що дозволив служити йому. Яка я щаслива! Подумки, вже засинаючи, молилася Софія. На дворі цієї миті загуло, зашуміло, пішов нудний осінній дощ. Але знову закохана і нібито кохана Софія не чула цього. Вона спала на найкращій, найм'якшій подушці у світі, на плечі коханого чоловіка. Після нічного дощу засвітило сонечко. Була субота. Після занять, які задля передвихідного закінчилися раніше, Софія розвела прання. Наносила води, нагріла кип'ятильником у позиченій у баби Рузі балії і узялася прати Ігорові сорочки, яких за 2 тижні назбиралося рівно 14 поспіль. наталечені светрики, сукеночки, колготки.